بات میری سنو، بس مدینے چلو، بات میری، بات میری سنو، بس مدینے چلو، ہر کسی سے کہو بس مدینے چلو، ہر کسی سے کہو بس مدینے چلو، موت مانگو مدینے میں اپنی صدا، موت مانگو مدینے میں اپنی صدا، اور وہیں پر جیو بس مدینے چلو، اور وہیں پر جیو بس مدینے چلو، پہنچو منزل پہ یوں مصطفیٰ پہ درود، پہنچو منزل پہ یوں مصطفیٰ پہ درود، دل میں پڑھتے رہو بس مدینے چلو، دل میں پڑھتے رہو بس مدینے چلو، دیکھو چل کے وہاں ان کا جود و سخا، دیکھو چل ان کا جود و سخا، کاسہ دل بھرو بس مدینے چلو، کاسہ دل بھرو بس مدینے چلو، ان کا دیدار ہو جائے گا ان کا دیدار ہو جائے گا ایک دن، ہجر کا غم سہو بس مدینے چلو، ہجر کا غم سہو بس مدینے چلو، بس مدینے چلو، بس مدینے چلو، ہو رہی ہے وہاں بارش مغفرت، ہو رہی ہے وہاں بارش مغفرت، داغ اسی آنکھ دھو بس مدینے چلو، داغ اسی آنکھ دھو بس مدینے چلو، حال دل ان کو کہنے کی حاجت نہیں، حال دل نہیں، ہے خبر آپ کو بس مدینے